ja pigin tani mu menin tie de vent to bu nyamwal mban tie bu kubudo ya berun tuugle ni kina luon kuri o pedu ya berun luon mo kuri o pen kin hambidi wu un ya luoni ke pugudi mura itwor kin hambi kal mama mari yi ya mama hambi yino yin ya ye ninni mo ba ye ininni nan u berun in kan firki luon u yi kilpo kal un ya tuugle li nyar yeni di tie yene le yi moko yi kan firki luoni ya tuugle ni mi yaka minin tie bu devent bu nyari yimin tie bu beni yan ye ninni kamo ye oninni o ba luoni li bon luon kala bon kianla kalma ya yelen yi yi kan firki tie mpu yan ka tuugle ni ki ye nin kuri be ba luoni po nani ban luni u benu mama ke ukuri be taga ya beni nkori ki lubbe fantamini ke ibori iya tuugle ni ki ye ninni ke mamo ye ninni miama yimbo ya kuri iba bala iya luoni li bon luon kala bon kianla mba ba ba re ti kiari lipo yeni iba doare ke itie nwar ka moko namba mbuwa ni mama moko mbuwa yene iya ye mani mbuwa minni iya kubi mbala mama iba ye mbuwa minni nan moko kubi mba ya bal mama ke ye obuwa minni mama mari yila mama ke ya pia ya pa mal buru ke pa mal mpuguni ke dagre mbal mam tieline iya bua mane iya ba na min bua yi mama o ba kul ke pia ya bua mi kemine onu limpa o myari o dan bupo iya tuo ke tiendi min pri ipo yala itie ndan mba mi go yi yi bina kemba kelma ona kew na bane o chamba tiendi yala ama yi yi ndan mba kelma nwan yi mungbar yala mba kankul la tie ke yim ka den gandin ni ama mini nden gandi yi kugo gagadi yi ke yin gerke ya loni libon luon kala ke yibon luon kal mo in ya ye lan won ba ba ba pa yi mio ya al kelma in yel pokul membri ya bal mam tieli ne in ya bo mani i yaba andra ya ba ya nan yi yin tiar ke beden pa nan mini ha ke beda de nan yimba andra be ba bo yi iya bitie o yaba ama kelma yi tie handuna ya yaba ke ngo gandi yi ke pari len handuna na ya po handuna ya nan yi yin tiar mani minde mari yi ya mama na chemo ba kul ki che o chamba bi ya wan min fala chem bi ba wan yim mo ko fala chem bi ya kubi mama bi ba kubi mo ko ya mama bi ba tin yi lan kul kelma in yelpo kelma ba ban yuan son ni in ya bi den chua ke mar lemba bi kan bi ya pia chuon biare ama mola bi kan ba kin ya ke ba pia chuon biare yuan nan ni nan mba mo ko in ya den son bi sigin ni ne to akul nda sone ya tuna ke kan bi ya pia tuon biare mola bi la la tuna ke nani min leni mba kul de tie yen ke ya mama ndiani bi bal mama ni na ntie ni kuduri bi den nan ni fam fam o tor ko ya chua me ba sone yipo yua wani imo mon fuoma yua nyani ba kan yen wani ba tie ndi mposieri yimu ko ba tie ndi mposieri kelma iden ye lenin ni halim kilma.